بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى باب ذكر اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة الفاظ يعني لسوغوريي أو مزارعة كسابسا ikhtilaafkeeda sheegideediiba u baab yahay wixii axaadiis ku saabsan musaaraca hore uga soo hadlay iyadoo aad u dheer duruqda iyo raafic ibnu khadiij intii ka warisay iyo say iskugu khilaafeen iyo hore uga soo hadlay baabkan wuxuu ula jeedaa ama u guntay mas'alada siday culimmada isugu khilaafeen marka wuxuu keenayaa aaraada fuqahada qaarkood ayuu keenayaa halkan macnahaas uuna u jeedaa marka dikr ikhtilaafi alalfaadi almaathuurati fi lmusaaraca xoogaa yar noocyadooda iyana uu ka waramaa wabilisnaadi qaala akhbaranaa cumru bnu suraarata wahuwa abu muxamed annaysaaburiyu thiqatun thabtun rawaa lahu albukhaariyu wamuslimun wannasaa'iyu قال أخبرنا إسماعيل هو ابن علية قال حدثنا ابن عون وعبد الله بن عون بن أرطبان قال كان محمد محمد بن سيرين وحوها يقول إنه دهي الأرض عندي مثل المال للك أني أكتي مالك بيلمتها مثل المال المضاربة مالك مضاربة أي لمتها للك أني أكتي فما صلح في مال المضاربة وحي مالك مضاربة أصوبضه صلح في الأرض للكن وأصوبضه وما لم يصلح في مال المضاربة مالك مضاربة وحن أصوبنن لم يصلح في الأرض للك أمصوبضان إيضان إيضان مركو حكوضا قفكو مركاد ليذهي للكيغان عد adiga fal ka shaqeey wixii ka soo baxaad thuluth ku leedahay ama rubuc anigana inta kalean leeyahay waxay u dhigantaa adoo maalkaagii u dhiibay adigoo maalkaagii intaad lacag u dhiibtay lacagtan ku shaqeey nis adaale nisna anaale wixii faa'iido ka soo baxo adoo dhahay bay la mid tahay waayo dhulku waa maal sida lacagtuba ay maal u tahay wixii marka mudaarabada ku bannaan ee maal yacni wixii maal ku bannaanaa mudaarabada marka mucaamaladaas waayo qofka intuu lacag dhiibo oo u dhiibo caamil ama nin shaqaale noqonaayo marka maalka uu ka shaqeeyo ninkaas faa'iidadiina ay wada wadaagaan labadooda kanna wuxuu u wadaagaa maalkuu leeyahay midkaanna shaqada wixii marka maalulmudaaraba ku bannaan yacni dhulkana waa ku bannaan yahay wixii aan ku bannaanaynna kuma bannaana marka maxaan ku bannaanayn waxaan ku bannaanayn shay majhuul ah nacam bian yakuuna majhuulan oo kale haddaad tiraa marka maalan maalkaanaan kuu dhiibay ka shaqey waxbaan ku siinaa waxuun waxaan ribixiyaan la caddaynin maalan ama maalkii laftiisii baa majhuul iska ah oo aan mucayan aan ahayn ama yacni sidaa ah wixii marka majhuul ah maadaama maalba uunan ku bannaanayn dhulna kuma bannaano marka majhuulkii maxaa soo gelaayo yacnii wixii beerta meeshaas ka baxa adaa iska leh aad ku shaqaynaysaa qaybtaas wixii ka baxo qaybtaanna anaa iska leh wixii ka baxo ama waxaa majhuul ah beertan ka shaqey waxbaa lagu siinaa iyo waxyaabaha noocaas oo aan macluumka aan ahayn maadaama maalkii mudaarabada aynan ku bannaanayn tanna kuma bannaano warka ibnu siriin marka sidaas wey khulaasadiisuna waxay tahay musaaracada inay bannaan tahay buu u arkaa bishardi laakiin macluum inay tahay qaala wuxuu yidhi wakaana wuxuu ahaa laa yaraa ba'san dhib inuunan u arkaynin an yadfaca ardahu dhulkiisa inuu dhiibo ila alakaari ninka beerileyda ah oo u dhiibo beerqodaha ah calaa an yacmala fiiha inuu ka shaqeeyo binafsihi naftiisa oo uga shaqeeyo wa waladihi ilmihiisa wa acwaanihi kuwa isaga u kaalmeeyo wa baqarihi dibiyadiisa yacni lo'dii dibigyadaa laga wadaa dhulka lagu gediyo walaa yunfiqa shay-an waxba inuunan ku nafaqaynin dhulkaas. watakuuna annafaqatu, nafaqadana waxay ahaanaysaa kulluhaa dhammaanteed min rabbi lardi, dhulka ninka iska leh. ninka dhulka iska lahaa wixii nafaqay bil yani lacag laga rabaa, ninkan shaqo keliya unbaa loogu imaana. sidan marka ibnu siriin uu ku tegeyna jamcun min yani bukhaari wuxuu ka sheegay jamcun min alaima, oo saxaabo badan uu ka sheegay oo taabiciin badan uu ka sheegay saxiixu lbukhaariga dhexdiisa. ayib ayib, marka meeshan uu leeyahay marka walaa yunfiqa shay-an watakuuna nafaqatu kulluha min rabbi lardi, macnuhu marka wuxuu yahay nafaqada labaa loo kala qaadaa, wixii lacag la gelinayo meeshaas, wixii hadhow markay mudaarabadan musaaracada dhammaato dhulka u haraayo, masalan biyaa loo soo jiiday oo kanaala loo sameeyey, kanaalkaas marka haddii mucaamaladan musaaracada ay dhammaato, ninkii dhulka iska lahaa unbaa ku nafcinayay usoo laabanaya. wixii noocaasa waxa lagu qodaya iyo rabbul ardi ayaa laga rabaa, laakiin waxyaabaha yaryaree ayagu markaas fasalkaas la dhammaanayo, iyada marka waa dhici kartaa inuu bixiyo qofka caamilka, yani xoogaaga yani lagu buufiska iyo kale, markaas bacrimintaas dhulka la bacriminayo iyo waxa yaryarkee noocaas oo kalaa qofkan waa soo samayn karaa. wabihi qaala akhbarana qutaybatu qaala xadaana laythu can muxamed ibni cabdiraxmaan, wahuwa muxamed ibni cabdiraxmaan ibni ghanaj, waa bifatxi lmucjamati wannuuni wabacdaha jiimu almadaniyu maqbuulun. ibnu xajar saasuu yidhi, muslim iyo abu daawuud iyo nasaa'i baa u wariyaan. alimaamu dahabi fi lkaashif isaguna wuxuu yidhi, qaala abu xaatim saalixu lxadiid, ninkan marka abu xaatim saalixu lxadiid buu ka yidhi, can naaficin can ibni cumara radia allahu canhuma ana annabiya sal allahu alayhi wasalama dafaca ilaa yahuudi khaybar, nabiga yahuudi khaybar buu u dhiibay, yani khaybara ayuu nakhla khaybara, khaybar geetimireedyadeeda, wa ardahaa iyo dhulkeeda u dhiibay, calaa an yacmaluuhaa inay ka shaqeeyaan, min amwaalihim ay uga shaqeeyaan, yani dhulkan khaybar haaya yani ka shaqeeya, maalkiinaadna uga shaqeynaysaan, an yacmaluuhaa min amwaalihim, marka maalkan ay uga shaqeynayaan, haadaa maa yacuudu ila almusaaqaati, wixii marka musaaqaadka iyo geedka miraha uu dhalinayo iyo wixii ku tacalluqo qarash wixii ah idinka bixiya, amaa maa yabqaa bacdahaa, laakiin wixii baaqi noqonayo beertii in derbi loo dhisoo kale iyo ama ceel in loo qodo oo kale iyo caamilka ma ku laasimayaan waxyaabahaas ninka dhulka iska lahaa laga rabaa, leanna waxyaabahaas isagun bay u harayaan. wa ana lirasuuli illahi sal allahu salam, nebiguna ashatra ayuu leeyahay nus, yani wa ana lirasuuli illahi sal allahu salam, rasuulkana shatra maa yakhruju minha, waxaa ka baxaayo nuskiis ayuu leeyahay, marka nus ayagaa qaadanayo nusna rasuulkay u keenayo sal allahu salam. iyadana marka xadiidkan wuxuu tusayaa marka haddii caddahay dhulka in la kireyi karo bibacdi maa yukhrij lagu waxa ka uu soo bixinayo in lagu kireyi karo. khaybarna marka waxaa lagu furtay sida xoogga badan, futixad canwatan xoog, dhulkeedana waa la qaybiyey, muslimiinta loo qaybshay wax ka mid a. qaybtaanna marka iyagaa lagula sulxtamay oo waxaa la yidhi sidaan yeela. marka shaaficiyadada ayaga waxay leeyihiin geedo waaweyn oo geed miroodyo ah waayo, waxa marka musaaqaadka meeshaan heshiisku musaaqaadku ku dhacay geedaha ard dhulka cadna tabacan ayuu usoo galay ayay dhahayaan. wabihi qaala akhbarana cabdiraxmaan ibnu cabdillahi ibni cabdilxakam wahuwa abulqaasim almisriyu thiqatun rawaa lahu nasaa'iyu qaala xadaana shucayb ibnu leyth qaala xadaana abii can muxamed ibni cabdiraxmaan can naaficin can ibni cumara ana nabiya sal allahu salama dafaca ilaa yahuudi khaybara ayuu wuxuu u dhiibay nakhla khaybara wa ardahaa khaybar geetimireedyadeeda iyo dhulkeeda calaa an yacmaluuhaa biamwaalihim maalkooda inay uga shaqeeyaan wa ana lirasuuli illahi sal allahu salama shatra thamaratiha mirheeda nuskeeda inuu leeyahay. wabihi qaala akhbaranaa cabdiraxmaan ibnu cabdillaahi qaala xadaanaa shucayb ibnu leyth can abiihi can muxamed ibni cabdiraxmaan عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول حديه جري كانت المزارع بيروه وحي أهايين تكرى إلا كرين جري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حلو كرين جري مركع على أن لرب الأرض للك وفك إسكاله إنه ليه ما على ربيع الساقي فرطة أما ماشا كليغا ورابين أيو كليغا ورابين أيو وحي كركيس أما أكتيسا ماشا كبح من الزروع أو دلقاء إنه أسيليه وطائفة قيب أو من التبني هي قيب مركا يعني تبني كم إذا قيدها جيرده أما يعني لا أدري موغي بوير كم هو إمي صوحا روا كم موقت مرك معاملة نوعا ما دام أي جهالة كجرت مدة ومرك مدة لديديه تنيد ما بنانا وبه قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود قال كان عمايا أبي يعني لبدي ذي أذير وحي أهاين لبدي سأذير مرك مد عبد الرحمن بن يزيد الذي جري وحي أهاين بير لبدي ذي أذير يزرعاني way beeran jireen bithuluthi warruba ani thuluthi warruba ani beeray ka shaqeynayaan ama iyaga looga shaqeynaa dhulkii waxa ka soo baxay saddex meelood meel ama afar meelood meel wa inni anuguna shariikuhuma ayaan ahaa midka marka shirkada la ah wa alqamatu alqamatu ibn qays annaqai iyo wal aswadu iyo aswad ya'lamani way ogaayeen falaa yughayirani mana doorinayni way ogaayeen arintaa iyadana marka waxba ma aynan ka doorinaynine oo inay bannaan tahay bay fahamsanaayeen macnaha meeshaa marka wuxuu u keenay madhabu calqama iyo madhabu alaswad inuu ahaa fii yani calaa jawaazi almusaaraca musaaracadu yacni inay bannaan tahay وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت معمرا عن عبد الكريم الجزري قال سعيد بن جبير وحوير قال ابن عباس إن خير ما أنتم صانعون وحوق خير بدن وحادينك سمعين إيسان كان وفيعا أن يؤاجر أحدكم متكين إنو كريو أرضه ألكيس بالذهب والورق ذهب إيا فضة إنو ككريو ذهب إيا فضة إنو ككريو أيا وفيعا ذهب كي فضة إن لو كريو ابن عباس إنو أقوله وامر وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم وسعيد بن جبير أنهما كانا وحي أهين لا يريان بأسا وحدب أمأركين باستئجار الأرض البيضاء ملك عد عديسنتا يعني حبيرنين إلا كريو وحدب أمين أمأركين ما شاء الله مركب إبراهيم النخعي يوحو كان مذهب سعيد بن جبير وبه قال أخبرنا عمرو بن زرارة قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد قال لم أعلم مؤغان شريحا شريح ما أنا نغين كان يقضي إنه حكم جري في المضارب مضاربك إلا بقضائين شأن يسو مركا لبو لبا قضاء يكو حكم جري لبو يعني حكم كان وحو أها ربما قال إنو يرهد الأركاي للمضارب رادوا حصل ينتهى سيدا في عم كان وحو أها ربما قال إنو يرهد الأركاي للمضارب ننك مضاربك وعاملك ننك شغينا بينتك مرغاتي ذا لا إماني سأحضر بينتك مرغاتي ذا كان على مصيبة مصيبة تعذر بها يعني ولو عذر دار يا مركز أنا دايل لبذا قفوا متك مالك قاتي أو شقالها هي متك مالك لها داي دوضان ونك مالك اللودي ويرا مالك قنعسي وابابا مصيبة كرد عضي أو أي شريح القاضي أي ايمانان أي شريح حديه جريكي العكت قاضي وشقالها أبو حكوديه جري مرقاتي ذا كينسو يعني مصيبة إني مركا يعني لعضي مرقاتي وكين والوعذر داري يا مركز وربما قال إنو يرهذا الأركال لصاحب المال متك مالك إسكالهنا bayinataka marqaatidaada ayaad la imaanaysaa anna amiinaka ninkaad adiga aamintay khaa'inun inuu yahay, ninkaad lacagta u dhiibatood aamintay inuu khaa'in yahay, la imaamo marqaatidaada. Wa ilaa haddaad marqaatidii la imaan weyso, fayamiinuhu billaahi maa khaanaka, fayamiinuhu dhaartiisu dhaaranaya billaahi allow ku dhaaranaya, maa khaanaka inuusan ku khiyaanin. asalka dawa caamilku yaduhu yadu amaanatin waay, gacantiisu gacan amaano waay. haddii la murmo isagoo haduu marqaati keensada waaba kasii fiican inay wax halaagsameyn, laakiin haddii isaga ninkan dhahaya marka waa khaa'in baa tahaya, marqaati laga rabo hadduu keeni waayo ninkii uu aaminaye hadda laakiin uu tuhunsan yahay ayaa dhaara la leeyahay, dhaartaasoona uga baxsanaa marka. Dayib, biqadaayni meeshaas hadda mujtamaha sidaas u dhigaa, sunanul kubrahana wuxuu dhigaa biqadaa'in bayinin, biqadaa'in buu xukumay qado qadaha oo bayinin cad. wabihi qaala akhbarana cali bnu xujrin qaala xadaana, marka shureexna inuu qabay baa ka muuqanaysa, mudaarib iyuu sheegay halkaanu ku dhex sheegay dhulkiin inay soo gelayso kuwada asaga nasaa'i. وبه قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن طارق عن سعيد بن المسيب قال لا بأس لب ملي بإجارة الأرض للك كرينتيس البيضاء عد بالذهب والفضة الوكري. وقال وحور إذا دفع رجل نن دي أؤديب إلى رجل نن مالا مال أؤديب قراضا أؤديب مضاربة أهان معاملة مضاربة قراض نوالير القراض القراض من القرض بيكتي مدبرك وهو القطع وقوينت لأن محايا لننك العقل لو يبكو قنع صلى رؤل بدن جرى وواسعنا القراض والمضاربة واسق معنى مرك واسق هل معاملة نن إنو مال أبديب نن ويراد مال كان كشقي قنع سكو قل فإذا ذا وذاقين مرك haddii uu nin nin maal u dhiibo qiraad ahaan ugu dhiibo, fa araada uu doono an yaktuba calayhi inuu ku qoro bidaalika arrinka kitaaban qoraal iyo heshiis inay qortaan ay rabaan, kataba sidaanuu qoraa marka qaabkaanu u qorayaa haadaa kitaabun kani waa warqad ama qoraal, katabahu fulaanu bnu fulaanin ayaa qoray, dawcan minhu isagoon la qasbin oo yacni isagu doortay, fii sixatin minhu caafimaad isagoo ku sugan, caafimaad xaggii ayuu ka qoray yacni maskaxda kama jirana wey, wa jawaasi amrihi iyadoo arrintiisuna ay fulayso oo nin tasaruf leh waa ilmo yaryarna maaha qof waalanna ma aha, lifulaan ibni fulaanin buu u qoray, annaka adiga ayuu dhahayaa dafacta ilaya, mar walba waxaan dhahnay shalay qofka wax qoraayo waa ninka isaga marka wax loo dhiibayo ee isaga waajibaadka lagu leeyahay ee marka yacni maalka uu ku maqnaanayo deynta uu ku noqonayo kaas waayo midka marka yacni mar walba wax loo dhiibayo ama midka mar walba wax qoraayo, haddii nin uu deyn ka qaadanayo ninkii deynta qaadanaya qoraayo, haddii nin uu nin alaab u yacni mucaamalo dhul loo dhiibaayo shalay waxaan soo marnay kii dhulka loo dhiibaaya qoraayo, lan kal iqraariyo kale wa hadhow yani lan asal waxaa ah qofkan alaslu waxay tahay qofku inaanu waxba uusan qof kale ka qabina asala, marka maadaama asalkii laga baxaayo isaga horta asalka in laga baxay haqiro si beri ay ugu noqoto xujo, saas waay marka waxa annaka adiga dafacta ilaya waxaad ii dhiibtay mustahalla shahri kadaa bilhebel bilowgeeda min sanati kadaa sanad heblaayana ah 10,000 dirhamin 10,000 oo dirham waa wixii ay isku dhiibeen, hadday dollar tahayna dollaraa la qoraa dabcan, wudaxan oo marka yacni saxiix ah, jiyaadan oo aan marka yacni aan faals ahayno sax, wudaxan cad jiyaadan saxiix ah, wasna sabcatin dirhamkiiba oo u dhigma miisaankiisa 7, yani wasna sabcati mathaaqiil waa ii hore marka yacni diin dirhamka iyo diinaarka diinaarkuna dahab u ahaa, dirhamkuna fiday ahayd, ayagaa lacag ahaay, qiimo dahab iyo qiimo fidana waa lahaayeen. Lacagahan hadda la isticmaalo xaashida iyo kuwaan iska maarta ama jiri jirin. dahabka marka waa darbi baa lagu samayn jiray, waa la garaacaa, qadar baa loo yeelaa, wasni iyo culays ay isla yaqaaneena loo yeelaa. marka dahabka culayskaas leh intaas uu gooyaa hadhow, dahabka culayskaas lehna intaas uu gooyaa, fidada culayskaas leh intaasay goysaa. markii dambe bani aadamka waa kasii tadawureen oo waxaa la yidhi dahabkan iyo fidadan lama wadwadi kara naga daaya. maxaa lagu bedelay marka lacag in la sameeyo warqad ah. warqadaani wax qiimo ah marka ma lahane, iyada qiimo daati ah ma lehe. waxaa qiimo loogu yeeli jiray dahab u yaallo ninka warqadan sameynayo, lacagta ka dhigaayo dahab u yaalla bangiga, oo hadhow haddii lacagtaas wax ka yimaadaan uu ku damaani karo. saasay ahaan jirtay. nacam. haddana markii dambood adduunyadii ay ka soo baxday isdhaca iyo boobka markuu batay, boobkan oo habaysan oo dowladaysan markuu adduunyada yimid, oo bacdi duwal ay xooggooda uu batay, oo waxay rabaan ay iska samaynayaan, 1971 ayaa waxaa bilaabatay in mathalan doolarka oo kale qolada sameyso, inay iyagu maadaama ay dad xoog badan ay yihiin, waxay bilaabeen dahabka u yaalla bangiyada iyo doolarka inaan layskuba salaynin. waa iska daabacanayaan marka xaashidan waa lagu qufa marka dalkii la rabo in lala dego iyo ta mashaakilaad, ama xataa kuwa la dhaqaaya la geynaa hadii la rabo doolar la dhaqaayo, oo iska yacni arrin yar lagu xalli rabo iyo oo ayagu markaas dan u ah ayaa la geynayaa. marka sidaasaa marka yay markii dambe iska noqotay, ilaa mararka qaar hadda ay dhacayso waxaad arkay lacagtiya hal mar dhacayso, nooc lacag oo dadku ay ku tacaamulaan ayaa hal mar dhulka gelayso. ninkaa waxaa laga yaabaa ninkii 1,000,000 haystay inuu noqdo nin 500 haysto kusoo baxaan. waxaa marka wax iska sabeynayo waxay noqdeen dadkana lagu dhibi karo. marka wasna sabcatin, marka wuxuu ka wadaa yacni daraahintan dirham walbo sabcata mathaaqiil culays ayagu isla yaqaaneen waaye. marka muhiimku waa dirhamka in la caddeeyo culayskiisa. haddii hadda lacag lagu tacaamulayana in marka lacagta un la caddeeyo 100,000 oo dollar, 100,000 oo euro, wixii la dhihi kara marka 100,000 oo riyaal waxay tahay. qiraadan calaa taqwa, qiraadan ayaan marka yacni aada iigu dhiibtay inaan anigu ku ganacsado, ganacsi ku sameeyo oo aan faa'iidada wadaagno. calaa taqwa allaahi, alla ka cabsi yaad iigu dhiibtay inaan ku taagnaado. fi sirri waalcalaaniyati, yacni waxaa sirta ah iyo sida muuqataba inaan alla ka cabsi ku shaqeeyo. wa adaa'i alamaanati, iyo ammaanada oo la guto, adaa'u alamaana inaan ku shaqeeyo. calaa an ashtariya biha, inaan kusoo iibiyo lacagtan. maa shi'tu, waxaan doono. minhaa, iyada ka mid a. kullamaa araa, waxaan arkayo dhan. an ashtariyahu, inaan kusoo iibsado. ani lacagtii baad ii dhiibtay, waxaanan ku iibinayaa lacagtaas badeeco aan ku iibinayaa aniga aan markaa doono oo aan isleeyahay faa'iida ka soo bixi karto. wa an usarifahaa, inaan u leex aan gedgediyo. wamaa shi'tu minhaa, waxaan doono. fiimaa araa, sidaan arkayo. an usarifahaa fiihi, inaan u gedgediyo. min sunuufi tijaaraati, ah ganacsiga kala duwan noocyadiisa. wa ukhrija, aan bixiyo. bimaa shi'tu, waxaan doono. minhaa, iyada. haythu, meel aan u bixiyo. shi'tu, aan doono. lacagta inaan la safri karo oo aan magaalooyin kale iyo dalal kale iyo aan la aadi karo. wa abiica maa araa, waxaan arkana inaan iibiyo. an abiicahu, inaan aniga iibiyo. mimaa ashtariihi, waxaan soo iibsanaya. ah binaqdin, inaan ku iibiyo. ra'aytu, aan arko. am binasiatin, ama madal. anada inaan wax soo gado iyo inaan wax iibin karo oo aan ku iibiyo naqdi, naqdigu waa kaashka. am binasiatinna, waxay tahay deyn. kaash ama deyn inaan ku bixiyo. wa bicaynin, cayn inaan ku iibiyo. lacagtii baan marka waxaan kusoo iibsanay, yani lacagtii baan wax kusoo gatay, wixii aan gaday aan rabaa inaan iibiyo, haddana waxaan ku bedelanayaa ama aan ku iibinayaa, lacag ma noqonaysa haddii la rabee. haddaan doono badeeco kale aan kusoo bedela badeecadaas. haythu, بنقد رأيت أم بنسيئة وبعين رأيت أم بعرض إن أن عين كويبيو أم أن كويبيو يعني أم بعرض أن كويبيو عرض. طيب مرك عرضكم مرك وعروض عروض تجارة عين إن أن كويبيو عين تمركز حول أو كليس كان نقوكرتا عرضكم وحول نقونا يا بذي عذان عادي أما بر أما يعني عنتو أما يعني وراقه وحي دونتو على أن أعمل إن أن كشقي في جميع ذلك كاغا دمانتيس كله كل دمانتيس برأيي إن أن أغشقي هذه مكولة تشاناي رأيي جيغان كوذا سيدان أركو ووكيلا أن وكيش في ذلك كاغا دحديث من رأيتو إذن أني أركو إن أن وكيل كاليغا كارو وكل ما رزق الله تبارك وتعالى في ذلك وحي إلهي كاغا دحديث أغن أرزقه من فضل ديرات وربح ربح فضل يربح بعد رأس المال رأس مالك كجذاله الذي دفعته أديب يبتئ المذكور إلا شاج إلي المذكور إلا حصي إلي أنا أديب يبتئ المسمى إلا مجعابي مبلغه أنت أجاري في هذا الكتاب ورقدنا الغم مجعابي فهو بيني وبينك أنا أذيع أيون نقد حياة وحفايدة مثلا نصفين بون وقد حياة نص نص أنا كالقادنين marka faa'iidada muxuu ka tiriyay wuxuu ka tirinaa faa'iidada marka raasumaalka laga jaro sanadkii markii la xiro xisaabta horta raasumaalka meel la dhiga markii raasumaalka meel la dhigo wixii raasumaalka ka soo haro raasumaalkii iyo qarashkii galay wixii qarashaad iyo raasumaalkii markii laga jaro inta soo harto waayo inta ribix loo aqoonsanayo la kala jarayo marka raasumaalkii oon meel lagu ogeyn ribix ma laga hadli karan oo ribix wuxuu u khuduucaa raasumaalka ayib kaasuu marka u khuduucayaa laka minhu nisfu nis ayaad leedahay bixadi ra'si maalika raasumaalkaaga dheeftiisa adiga aad leedahaadna ku leedahay ولي أنيغانا منه مالك حقي فإذا ذا حقي ذا نصف بائي سقنا ذي تاما أرميسترا بعملي فيه شقذي ذا يقول سقنا ذي مالك أنك شقينا وما كان فيه وحي مالك دحذي سأهاذي وضيعة أهاذي وما وحي كان هذا هو يسوي فيه مالك دحذي سأهاذي وضيعة كأهاذي خسار فعلى رأس المال رأس مالك كركي سأهاني hadalkan marka maxaa laga wadaa wixii khasaaraha raasumaala laga goynaa miya maya sida hadda waxay tahay macnuhu khasaaraha timid goormaa la dhihi karaa horta khasaaraha timid waxaa la dhihi karaa marka faa'iido la waayo marka faa'iidada la waayo ka gadaale raasumaalkii loo imaana raasumaalkii haddii khasaaradu ay saameynayso adiga unbay ku saameynaynihow aniga camalkayga anigana bilaash iska noqonaya طيب دي مثلا إن كان وكن دولار وديبي إن كان شقه وقلي كن كي سغال بقلا بلغ حايا فإذن اللي مهلين بقلنا قرش يوحك لي وبحضي سغال الله حايا سغال كي ننكي ديبي قادنا سغال بقل وقادنا ميقو قساري مرك بقل يعني الرسول صاحب المال كان مرك قسارة الرسول مالك يكون دعي ninkii shaqeeyay isaga ma la dhahayo boqolka ninkan ugu dar kab qasnadaada bax boqol ka soo bixi ma la dhahayo ma laysugu darayo in camalkiisii uu wax ku waayey shaqadiisii haddana qasnadaada gaarka u dhac ee ninkan lacag sii maya saas hadday ku doodaan waa gari daran yahay ninka maalka iskale ayib marka khasaarada xaggee laga soo bilaabaa horta ribixa laga bilaabaa haddii khasaara ay timaado waxaa laga kabaa ribixa maalan kunuu dhiibay ninkan kun iyo laba boqolaa la helay laba boqolaa la ribaxay waxaa soo baxday marka khasaaraa timid khasaaro dhan konton dollar oo kala timid kontonka xaggee laga jaraa labada boqolaa laga jaraa faa'iidada boqol iyo konton ay qaybsanayaan marka toddobaatan iyo shan iyo toddobaatan iyo shan ay u qaybsanayaan haddii khasaaradan ay intay ribaxa ka soo gudubto raasumaalka ay u dhacdo ninkii lacagta iska lahaa unbay saameynay, ninkaanna shaqadiisii ayaa khatar gelaysa, ayaa isaguna dhib ku dhibtooday. faqabadtu minka, waan kaa gudoomay, haadihi alcasharata alaalaafi, tobankan kun dirhamin ah, alwudaxa aljiyaada mustahala shahri kadaa fii sanati kadaa, ayaan kaa gudoomay, wasaarat laka fii yadii, waxayna ahaatay lacagtan adaa iskale gacanteedayna ku jirtaa, qiraadan qiraad ahaan ayay ahaatay oo gacanteeda ugu jirtaa, cala shuruudi lmushtaradati, shuruudii la shardiyey, fii hada alkitaabi, warqadan aan ku shardisanay, aqara fulaanu wa fulaan, hebel iyo hebel way isla qireen. waidaa araada, hadduu doono marka, allaa yudliqa lahu, haddii uu doono ninka maalka iskale inuunan usii daynin ninkan shaqada qabanayo, an yashtariya inuu iibiyo iibsado, wayabyaca uu gado, binasiyati deyn uu ku gado, hadduu diidan yahay, kataba waa qora, ani maala wuxuu le waraani inay lacagteeda cidna hayga deyminin, deyn ma ogoli. waidaa araada allaa yuliqa lahu, waidaa araada, haddii uu doono, allaa yuliqa maga dhaafa, allaa yuliqa, haddii uu doono allaa yuliqa inuusan sii deynin. idlaaq marka waxay tahay ninka yacni inuunan fasixin hadduu doono, wuxuunan ufasaxaynin, an yashtariya wayabiica binasiyati deyn, inuu wax ku gado. oo qofka dadka qaarkood deynta waa dhibe, lacagtii waa tana ganacsi ku samey, laakiin qof deyn hayga siinin, kaash ka qaad qof walba. kataba waa qorayaa marka, waqad nahaytanii, waxaadna iga reebtay, an ashtariya inaan iibsado, wa abiica aan gado, binasiyati aan ku gado, ayuu qoraa marka, alaysla qora. intaa marka yacni waa qaabkii marka loo qorayay mudaarabada ama qiraadka. qoraalkaana wax badan baa marka yani wasiiqo waay, dad badan marka badanaaba dadka maba mudaarabo ma u kala qortaan, qoraal ma ku sameeyaan, marqaati uma sameeyaan, hadhow markay isqabsadaan baa marka marqaati keen lama hayo, ani asaa is ogeyn inuu ku leeyahay keliya, ninkaas asaga maalkiisi ku cayaaray, haddii maalkiisi uu ku cayaaray nasiibkiisa, qoraalka maxaa u diideyn, ama dad waxyaqaan ha ahaadaan ama yaynan ahaanin, maba u badnaba dadka qoraal, waxaa laga yaabaa qofka waxaa la qoraa iyo qoraalkaa laga taxadaraa iyo qofka dhahayo inay u arkaanba qofaan dadkaba aaminaynin, ma fiicna. qaala baabu sharikati cinaanin bayna thalaathatin, sharikatu cinaan saddex u dhaxayso, sharikatu lcinaan waxaa la yidhaahdaa an yashtarika rajulaani, laba nin inay wadaagaan ama laba naag ama nin iyo naag, bimaalayhimaa maalkooda inay shirka ku noqdaan, calaa an yacmalaa fiihimaa inay ku shaqeeyaan, biabdaanihimaa ay ugu shaqeeyaan, waribxuna baynahumaa, yani lacagtoodo dhan ma aha, adiga inay lacag intaas la eg keenso, maalkaaga ka keenso, ana intaasaan keensana, waa la ysku daraa lacagtii, labadeennaba marka waa ka shaqaynaynaa maalkan, adina tasarufaad ku leedahayna tasaruf, yacni adiga qaybtaada wakiilankaaga ah, adna qaybteedaad wakiil iiga tahay, tasaruf marka guud waay marka, ribixiina marka waa naga dhexeeya. sharikatu lcinaantu marka waa jaa'is bilijmaac, yani shaaficiyadu aada ugu ad adag sharikada, middaan waa ogolyihiin sharikatu cinaan, kuwa soo socda laakiin waa diidayaan. qaabkee marka sharikatu cinaan loo qoraa, qaala wuxuu yidhi, haadaa mashtaraka calayhi fulaanun wa fulaanun wa fulaan, saddexdaas qof waxay wadaagsadeen waaye kan, fii sixati cuquulihim, waqti caqligooda uu fayow yahay, wa jawaasi amrihim, waqti tasarufkooda uu fulaayo, ishtarakuu waxay wadaagsadeen sharikata cinaanin, laa sharikata mufaawadatin maya, sharikatu mufaawada waa imaan doontaayo waxay tahay wax kastood maal leedahay iyo wax kastoo maal aan leeyahay shirkan ku nahay, saas waa sharikatu mufaawada, ma ahan marka taas. baynahum dhexdooda, fii thalaathiina alfa dirhamin, soddon kun oo dirham bay wadaageen, ayay wadaagsadeen, wadaxan oo yacni cad, jiyaadan yani anfaals ahayn oo saxan wasna sabcatin u dhiganto likulli waaxidin minhum 10,000 buu leeyahay dirhamin, mid walba inuu 10,000 keeno qasab maaha, midaa 5,000 keensan karo dhow, marka qadarka maalkiisu intuu leegyahay unba wax ku qaadana. minhum 10,000 dirhamin khalatuuha, way isku dareen jamiican dhammaan, fasaarat hadihi 30 soddonkaana soo baxay marka ay noqotay 1,000 addirhami, fii aydiihim gacmahoodu ahaaday makhluudatan iyadoo isku daran, bisharikatin shariko ay dhexdooda ay ku ahaatay, baynahum athlaathan saddex meelood meel mid walba uu leeyahay, calaa an yacmaluu fiihi inay ugu shaqeeyaan, bitaqwa llaahi alla ka cabsi, mar walba taqwada alle meel walba ku jirta iyadana. Ayb wa adaa'i lamaanati, amaanada gudashadeeda la guto, min kulli waaxidin mid kasta minhum iyaga ka mida, ilaa kulli waaxidin uu u guto minhum iyaga ka mida, ma lays khayaanahay. ayb wayashtaruuna jamiican, dhammaan waxay iibsanayaan, bidaalika kaagaas, waxay ku iibsanayaan kaas maalkii, wa bimaa ra'aw minhu ishtaraahu, waxay arkaanay iibinayaan iibsanayaan, binnaqdi bay ku iibsanayaan, wayashtaruuna binnasiyaati, deynay qaadi karaan, calayhi bay ku qaadayaan maalkaanay ku qaadayaan deyn dartiis, maa ra'aw waxay arkaan an yashtaruu inay ku ay iibsadaan, min anwaaci tijaaraati ah, waan yashtariya kullu waaxidin inuu iibsado minhum iyaga ka mid a, calaa xidatihi gaarkiisa, duuna saaxibihi saaxibkii la-aantiis, bidaalika yani nin kastoo saddexdooda ka mid a gaarkiisa waxba u gedi karaa maana, marka isla joogaan keliya in wax la gedi karo, wa bimaa ra'aa minhu, wuxuu u arko maa ra'aa ishtaraahu minhu, wuxuu arko yani ishtaraahu minhu, waa ku iibsanaa, binaqdi wa bimaa ra'aa ishtaraa ishtiraa'ahu calayhi, wuxuu u arka marka inuu iibsado, iibsashadiisa uu ku yani uu ku iibiyey maalkan korkiisa, binnasiyaati deyn uu ugu iibiyey, yacmaluuna fii dalika kaagaasay ka shaqaynayaan, kullii dhammaantii mujtamiciina iyagoo wada joogo, bimaa ra'aw, wayacmalu kullu waaxidin minhumna munfaridan bihi, asoo keligii ah, duuna saaxibihi, bimaa ra'aa wuxuu arkuu ku iibin karaa, jaa'izun waa fulayaa, likulli waaxidin mid kastoo minhum iyaga ka mida, fii dalika kullihi calaa nafsihi buu ku fulaa, wacalaa kulli waaxidin mid kastoo min saaxibeyhi abuu ku fulaa, yani ninkan wuxuu iibiyo labada kale waa ku fulayaan, shirkadda magaceedu ilay ku iibinaa maogtahay, labadanna ku gowracan yihiin marka. ayb fiima ijtamacuu calayhi wa fiima infaraduu bihi min dalika, kullu waaxidin minhum duuna alaakhariina, wuxuu kala gooni noqday waxay isla sameeyeen, famaa lazima wixii laazimay, kullu waaxidin mid kastaa, kulla waaxidin ku laazimo minhum iyaga ka mida, fii dalika kaagaas ah, min qaliilin wax yar, oo min kahiirin wax badan, fahuwa laazimun waa mid ku laazimayo, likulli waaxidin mid kastoo min saaxibeyhi ka mida, mid wuxuu iibiyo kuwa kalena labada kale waa ku laazima, wahuwa waajibun calayhim, dushooda waajib ku ahaanaya, jamiican, wamaa razaqa allaahu caza wajala, wuxuu alla arsuqo, fii dalika kaagaa ku saabsanoo, min fadlin iyo wa ribxin ah, calaa ra'si maalihim, sida ay u lahaayeen kabitaalkii hore, raasumaalkii siduu ahaa, almusamaa ee la magacaabay, mablaquhu intuu gaarayay, fii hada alkitaabi warqadan lagu magacaabay, fahuwa baynahum athlaathan, warqadan marka maxaa lagu magacaabay, 30 isku dareen, kiiba 10 nin walba uu leeyahay, ribixi marka maxay u qaadanayeen, 3 meelood meeluu mid walba qaadanay, wamaa kaana min fii dalika min wadiicatin, wixii khasaare ah, wa tabicatin isu soo raacashaa, fahuwa calayhim athlaathan, haddana taana waxay u leeyihiin 3 meelood meel, yani haddii la khasaaro 300, haddii la khasaaray 300, nin walba waxaa ka go-ayso 100 ka go-aysa nin walba, marka khasaarada iyo faa'iidadaba waxay u dhaxaysaa raasumaalkooday ku xiran tahay, calaa qadri ra'si maalihim, sida uu yahay, waqad kutiba hada alkitaabu, warqadana la qoray, 3 nusakhin, 3 koobi, mutasaawiyaatin, isku mid ah, bialfaadin waaxidatin, hal ereya lagu qoraan, 3 yani warqadaa la sameynayaa, 2 koobiyaa laga sameynaa, marka 3 nusqo ayaa la qoraa, marka waxaan la qoraa de photocopygani ma jirin, marka waa la qoraa, waxaana loo qoraa sida midda hore loo qoraa, 23 loo qoraa, fii yadi kulli waaxidin min fulaanin wa fulaanin wa fulaaninna waaxidatu, 3 nin kastaan hal warqadoo haysana oo la siina, wathiiqatan lahu, maxay u noqonay kalsooni, yani maalkan ka maqan waa kan kalsoonidiisa. aqaruu waxaa la qorayaa way qireen fulaanun wa fulaanun iyo fulaanun, saddexdoodaba inay ogol yihiina laga saxeexaa marka. ayib, halkaana joog. hada akhiruhu, wallahu aclam, wa sala allahu wasalam cala nabiyina muxamedi wa alihi wa asxaabihi.